Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Moderskabet har fået en voldsom opblomstring. I dag bliver vi ikke bare gravide, får barn og fortsætter vores liv i det omfang, som barnet nu engang tillader det. Nej, i dag bliver moderskabet dyrket som aldrig før, og der er mødre, der opgiver karrieren for at hellige sig barnet. De udstyrer barnet med tre unikke navne. Langtidsammer, lever kernesundt, sundt og har måske en blog, der handler om børn og hvordan man tilbereder sin egen moderkage. Men gør kvinderne ikke bare det, der er mest naturligt? Og hvad er egentlig en god mor? Er det hende, der langtidsammer og går derhjemme, eller er det hende, der følger den industrielle logik og er på barsel et halvt år, så hun kan komme tilbage til arbejdsmarkedet? Det skal vi debattere i dag, hvor jeg har fået besøg af privatpraktiserende jordmor Anne Ruby. Velkommen til dig. Tak. Antropolog Dennis Nørmark, velkommen til dig også. Tak. Og til Julie Malmos fra gruppen Favnen Fuld. Tak. Vi skal også runde en udsendelse, der blev sendt på DR2 i lørdags. Den hed Ultramor og omhandlede en flok kvinders selvstændige og for mange også særpræget valg. Blandt andet fulgte vi en kvinde, der lotusfødte. Det vil sige, at hun ikke klippede navlestrangen på barnet. Den skulle i stedet tørre ind og falde af sig selv. En proces, der tager mellem 3 og 6 dage, og indtil da er barnet så forbundet med moderkagen. Jeg var studievært på programmet. Jeg kan lige så godt deklarere mig selv. Og Dennis Nørmark, du var også med et panel, der indgik i programmet. Ja. Julie, lad os begynde med dig. Ja. Du er som sagt en del af en gruppe, der hedder Favnen Fuld, og I har formuleret en klage til DR. Vil du ikke ridse op, hvad den går ud på? Jo, altså den skal ses på baggrund af, at nogle af de her utraditionelle valg, som den her gruppe er med i, repræsenterer mange af, er nogen, der i forvejen får på puklen, hver gang man formaster sig til at viske det højt, eller bare tilfældigvis møder nogen, der gør noget andet. Så det er ligesom i en kontekst af, at det i forvejen er noget, man tit skal forsvare og forklare. Og prøv en gang at forklare lytterne, hvad det for eksempel er for valg. Jamen, det kan være mere amme længere tid end en helt lille baby, eller det kan være at sove sammen med sin familie i stedet for at have børnene på eget værelse, eller føde hjemme i stedet for at tage på hospitalet og sådan nogle ting. Og så ligesom de ting, du præsenterede i dit program, som nogen i gruppen gør, og nogen ikke gør. Men jeg hørte faktisk, inden jeg cyklede hen, din teaser fra programmet, hvor du snakker om det her med sekt, og hvor der tænker jeg bare, at det kan man måske nemt tænke, fordi det er en masse valg, man ikke umiddelbart genkender. Altså det er simpelthen, om moderskabet er blevet en sekt eller en slags religion for nogen. Ja, men man kan i hvert fald sige, at det her, der kunne være noget, man nemt kunne sige, når der er noget sekt over det her, fordi de gør noget mærkeligt, og de gør det alle sammen. Men hvor der tænker jeg bare, at det er vigtigt at huske, at det er en hel masse forskellige møder, og nogen gør nogen af dem, og nogen gør ikke nogen andre af dem, og der er frit valg, og det synes jeg ikke er det, jeg forbinder med en sekt i hvert fald, men det kan være, at det ikke lige var myntet på de her møder, du mente. Men i hvert fald med hensyn til det her program, så bliver vi jo præsenteret for de her anderledes og for nogle mange ukendte valg, og så er der så det her panel, vi umiddelbart genkender, blandt andet fordi der er nogle kendte, men også fordi de ligesom har nogle professioner. Vi har en antropolog, og vi har en psykolog, som ligesom må formode sig at vide eller synes et eller andet om de her ting. Ikke? Og de får så lov til, vi bliver præsenteret for møderne, og det, jeg synes egentlig, at du som vært var meget nysgerrig, og nå, okay. Og, altså, det var fint, fordi det var også okay at undre sig og sige, nå, det har jeg ikke hørt om før. Hvorfor gør du det? Jeg har aldrig hørt om en lotusfødsel. Nej, før. Og det synes jeg så er virkelig på sin plads at spørge ind til, og det gjorde du rigtig fint. Men når der så bliver klippet til nogle, hvad vi har kaldt eksperter, og det jeg siger lidt, ah, det var ikke eksperter, de skulle bare sige, hvad de synes. Men det fremgik bare ikke klart. De fremstod som eksperter. Hvorfor synes du, at for eksempel Hella Juf, der er filminstruktør, fremstår som en ekspert i antivacciner? Hun fremstår som en, der måske, hun fremstår måske mere som en, der skulle sige det lidt sjovt, og så kunne vi grine lidt af det eller sådan. Men det er nemlig en af mine pointer, at det blev gjort til sådan noget mærkeligt andet, som ligesom er det, der ligesom skal skubbes væk for at det der. Det normale nu, ligesom så kan vi rigtig blive enige om, at hvor er det godt, at vi gør på den her måde alle sammen, og det her mærkelige noget, vi kan godt grine lidt af dem, eller det bliver sådan en freakshow i stedet for. Anne Ruby, du er jordmor. Er det godt for et barn at blive lotusfødt og ligge forbundet med en moderkage i 6 dage? Det kan man ikke svare entydigt ja eller nej til, fordi at det er rigtigt, hvad Dennis siger. Det er der ikke som sådan evidens bag, men det er der jo aldrig, når vi begynder på noget nyt. Altså, så starter vi med nogle erfaringsbaserede oplevelser, og så bygger vi lige stille ud fra dem. Forskning er jo sådan set også erfaringsbaserede oplevelser, som bare bliver samlet ind i stor nok stil. Ikke? Jeg troede, det her var en gammel ting med en lotusfødsel, at det nærmest gik helt tilbage til indianerne. Og... jeg tror nok, at det har været der i forskellige kulturer, og noget af det, som jeg har oplevet, hvis jeg nu skal dele mine egne erfaringer på det område, det er faktisk, at fødslen den får sin tid, og det er noget, som jeg er meget optaget af, at vi skal vinde tilbage, at det her med, at alt er så hamrende effektiviseret og... Jeg taler tit om den maskuliniserede fødsel, altså som ligesom er blevet sat i koordinatsystem, og det skal tjup-tjup overstås. Eller korridorens konkurrencestatsfødsel, ja, på samlebånd. Ja, ja, som der også blev sagt i lørdags. Ikke? At der synes jeg, at det med at lade barn og moderkage hænge sammen, indtil de slipper sig selv, og det er altså 3 dage, vi taler om, for de flestes vedkommende, jamen det kan være med til at gøre, at den her fødsel kommer ind i en kontekst af fred og ro, og at den får lov at tage sin tid. Men er det godt for barnet? Fordi altså, det der blod, det pumper jo lidt frem og tilbage. Mm. Er det godt for... Nu spørger det altså, falder det, mig så ved... lidt, så nu spørger jeg så dumt. Ja. Men prøv at høre, altså, når blodet bliver afkølet, er det så godt, at det ryger tilbage i barnet? Det, som vi ved, det er, at hvis man... Og det er helt evident, at hvis vi venter med at klippe navlestrengen til moderkagen er født, så får vi for det første barnets hele blodvolumen ført tilbage i barnet, som jo er ude at blive iltet og så videre i moderkagen lige ved fødslen. Så hvis man klipper med det samme, jamen, så kommer man faktisk til at stjæle en del af barnets blod. Hvis man så venter til navlesnoren holder op med at pulsere, så er det meste af barnets blod kommet over. Og hvor lang tid går der før, at navlesnoren holder op med at pulsere? Jamen, der kan måske gå 5 minutter eller en halv time, men der sker det, hvis man venter med at klippe til også moderkagen er født. Så får man ved selve fødslen af moderkagen det der squeeze, der gør, at de stamceller, der sidder på indersiden af navlestrengen og i moderkagen, bliver ført over i barnet. Squeeze? Når du føder moderkagen, så bliver den presset. Du får lige en stamcelleshot her til sidst, min skat. Og det er simpelthen moderkagens sidste hilsen, det er et stamcelleshot. Og det er helt evident, at det på den måde giver rigtig, rigtig god mening, ikke at klippe straks barnet er født, men at vente til moderkagen er født. Men så er moderkagen jo også ude, og der går hvad, en halv time? Det er du jo selvfølgelig ekspert i. Hvorfor så ikke bare klippe der, i stedet for at lade den ligge i dagvis? Men det kan man også sagtens. Og så tror jeg, at vi nærmer os... Altså de begrundelser, der så ligger der, det skal man også tale med de kvinder om, der vælger lotusfødsel. Mm. Og noget af det, som jeg taler med mine kvinder om, når de skal føde og skal gøre sig de her valg, og jo skal gøre dem i et par, og finde ud af, jamen, hvad betyder det så for dig som mand, og hvorfor føler du dig holdt udenfor, fordi de to stadigvæk hænger sammen og sådan noget. Mm, interessant, det kunne jeg rigtig godt tænke mig snakke med. Så altså, hvad der ligger i det for den enkelte, det tror jeg faktisk har en endnu mere personlig karakter, fordi der kan jo være noget med, man synes, at det her, det skal have lov at være. Altså, vi vil ikke bryde ind i det, vi vil ikke adskille morbarn med en skarpt instrument som det første. Dette er Radio 24/7. Du lytter til Anne Jagt, og i dag diskuterer vi moderskab. Og jeg har Julie Malmos fra Havfagnen Fuld, Dennis Nørmark. Der fik jeg lige giftet jer. Det tror jeg, din kone Dennis bliver ked af. Og så har jeg Anne Ruby, privatpraktiserende jordmor. Der er en lytter, der skriver, lige nu føler jeg, at min almindelige fødsel på hospital med slanger bliver talt ned af Havfagnen Fuld. Mm. Og det er okay. Vi træffer jo alle de valg, som fungerer bedst for os. Hvorfor er det så vigtigt, at alle kan lide vores valg, hvis ikke der ligger lidt usikkerhed bag? Så stå ved jeres valg, og så skidt med de andres meninger. Det er der meget det synes jeg er interessant ved det her, det er, at, og det er blevet klogere på efter at have hørt Julie. Det var ikke klar over, hvorfor fuldt I på en måde føler jeg. Altså, når man, altså, det mener, og det synes jeg er rigtig interessant, fordi det sjove er, det der er min pointe, vi står på hver sin side af den her kløft, ikke? Fordi andre føler sig jo også forfulgte. Mm. Karrierekvinderne, der kun armer til børnene 4 år, for så bliver det... Måske ikke 4 år. Undskyld, 4 måneder. og tager 6 måneders barsel og ikke mere, så videre. De føler sig jo også enormt skyldige, og de føler sig også enormt forfulgt af den anden. Mm. Altså, vi har måske en mere eller mindre imaginær opfattelse af, at vi hakker på hinanden. Mm. Om vi gør det... eller vi ikke gør det, det ved jeg ikke, men som jeg sagde før, kvinder har en tendens til at tale sådan lidt mellem linjerne til hinanden. Og måske er der slet ikke nogen konflikt, og det er men slet ikke en konflikt. Dennis Nørmark, det er slet ikke en oplevelse, mænd har. Altså det der med, tager du barsel, eller tager du ikke barsel? Nej. Det er slet ikke en diskussion. Jeg kan jo svare på alle mænds vejen. Men altså, jeg oplever det ikke i de cirkler af mænd, som her, hvor jeg kommer, at det er noget, der bliver debatteret. Det gør det ikke. Altså jeg siger, jeg tror, der er en lille sekt på Vesterbro. Din kone er ellers... gravid. Har du tænkt dig at tage barsel? Ja. Hvor længe? Jeg har tænkt mig at tage 3 måneder. Okay. Altså det, så gik der en engel gennem studiet. Vi har sådan åbnet ud til 14 dage. Det er godt, jeg har klidret med min arbejdsgiver, inden jeg sad i radioen. Hvad siger du, Anne? Nej, men jeg vender tilbage til det her med, hvordan på hvilket plan det er, vi diskuterer det, fordi jeg synes, at det er vigtigt, at vi også tør stå ved, at der er noget, der er rigtig, rigtig, rigtig værdifuldt og på spil her. Mm. Så derfor så vil noget af det se ud som en kamp. Og inden vi bare lægger låg på det hele, sådan, om nu skal man heller ikke føle sig for fuld, det er også i orden at gøre, det er den, der den, du den, så skal vi også tale om, jamen det her, det er også en værdikamp. Men det er ikke en værdikamp, der skal vindes, det er en værdikamp, der skal åbnes. Så på den måde, så, altså jeg har selv et meget bredt jordmorliv. Jeg føder hjemme med kvinder, og jeg har en gruppe, der hedder Kejserinderne for kvinder, der er født et kejsersnit, hvor vi taler rigtig meget om det der stigma, og det der med at føle sig som en okay mor, selvom man har født på en helt anden måde. Mm. Og at det ikke er deri moderskabet ligger. Ligger der også et problem i at have født ved kejsersnit? Jamen det som det bare mindede mig om, det Dennis sagde, var, at de har jo, men der er mange i den gruppe, der også føler sig stigmatiseret. Jamen, føler ærligt, hvad er det for noget? Og de selv. Man kan jo snart ikke være noget som helst, eller opleve noget, uden at blive et offer for et eller andet. Jeg har en lytter igennem. Alex, du er far til et barn født ved lotusfødsel, er det korrekt? Ja, det er rigtigt. Ja, lad os høre. Hvad har du på hjerte? Jamen, jeg har lyttet med, og jeg synes, at nu skal jeg ligesom lytte med, mens jeg snakker også, eller hvordan er det? Jamen, bare sig frem. Du har ringet ind. Lad os høre engang. Hvorfor? Han spørger, om han skal slukke radioen imens. Nå, okay. Jamen, jeg slukke du bare. Okay. Så kan jeg kun høre mig selv. Det var det. Okay. Så øjeblik, så... Nå, jeg fattede ikke lige, hvad det var, du mente. Nå, sorry. Jeg er med. Det vil sige, for det første, jeg så programmet, og... Jeg synes, det var rigtig fedt, at der var nogle kvinder, som turde stå frem, og programmet faktisk kom til lys. Det var det første. Og så synes jeg i bund og grund, at vi kan snakke om mange ting, og der er mange, jeg sidder og lytter til jer alle sammen. Men for mit vedkommende, nu har jeg været lotusfar i 4 år. Du kalder dig simpelthen lotusfar? Ja, netop, det vil jeg nok sige. Og jeg synes selv, at det der, nu vil jeg få et slag for mændene, også for minoriteten, for jeg synes, at man kunne se både på Anne-Sophies ansigtsudtryk og de der eksperter, som nu ikke var eksperter efter min mening, og det er også, jeg tror, det er der hedder Dennis, er det ikke det, som I der hører? Jo. Altså nu lyder du meget mere savlig, end dengang du var på tv, men jeg synes, at læse, altså kropssprog, ansigtsmimik, det var jo en eller anden form for marginalisering eller af minoriteten, eller en latterliggørelse at gøre krig med. For hvis jeg nu er meget oprigtigt interesseret i andre, som er meget anderledes end mig selv. Og det er jo ligesom det, der sker i samfundet i dag også, ikke? Mm. Altså, i stedet for at blive på sin egen banehalvdel, så begynder man sådan, ja, det er jo sådan lidt latterligt. Også det er stort at lave mad med moderkager. Altså, nu siger jeg ikke det, når jeg selv vil smage, fordi... Men jeg synes bare, at man kunne se og fornemme... Prøv at høre, Alex, du synes, og du føler, og du fornemmer, og alt muligt andet. Du bliver nødt til også at give noget... Alex, man kan sige... Jamen, det kunne jeg jo se. Altså, det bliver jeg nødt til at sige. Jamen, altså, Alex, hvis du spørger mig, om jeg har lyst til at drikke en moderkage eller spise... Og så vemmes jeg ved det. Altså, det gør jeg personligt. Det kan jeg jo ikke lade være med at lade, som om at jeg ikke gør. Altså, når jeg bliver spurgt ind til, hvordan jeg selv vil reagere på det og det, og jeg synes faktisk er ulækkert, så er jeg min gode ret til at udtrykke den følelse. Ja, jeg har også min gode ret til at lave alle mulige ting, men det er jo et program, som skal virke savlet. Jeg synes ikke, det var savlet, for I sad som eksperter, som ikke er eksperter. Nej, det gjorde vi ikke, Alex. Han er antropolog. Vi sidder netop i en sofa. Hvad er det, en sofa normalt? Han kan jo virkelig vide, hvad han snakker om. Og så bliver det sådan noget, ligesom alle de andre, som har snakket for det gode for eksempel lotusføst. Altså, Alex, du ringer ind med et rummelighedsbudskab, og så bliver det sådan noget mundhuggeri. Det synes jeg, der er et eller andet mærkeligt i. Nej, der må også være en rummelighed over for andre reaktioner. At det er da lidt grænseoverskridende at sidde ved siden af en anden kvindes moderkage. Det er fint nok at synes det. Jeg synes ikke, at hvis jeg tager til andre lande og besøger dem, så i stedet for at begynde at sige, ej, hvor er det varme, så spørger jeg dem i hvert fald ind til det. Nå, det er meget interessant. Hvor stammer det fra? Jeg tænker, Dennis, som du har sat dig ind i, hvad lotusfødsel er farligt, snakke om nogen, der har haft lotusfødsel, inden du blev... Ja, vi fik en masse information, inden vi sad om, hvad det var, det gik ud på, og hvad det skete, og hvad var baggrunden for det. Og jeg kan sige, at som antropolog kan jeg jo sagtens se, hvad det er for nogle symboliske elementer, der er med i fuld lotusfødsel. Jeg kan sagtens forstå det. Jeg kan også forstå, når folk graver det ned i haven og ser, at der kommer et træ op, og det ligner livets træ der. Det er en smuk ikonografisk repræsentation. Altså, jeg kan sagtens komme alle hånde antropologiske forklaringer på, hvorfor de her ting ser ud, som de gør. Jeg tror ikke nødvendigvis, de vil tilfredsstille jer. Fordi jeg tror, at hvis jeg kom med dem, så ville de have den der fornemmelse af, at nu bliver det alligevel talt ned på sådan en anden akademisk måde, at I virkeligheden bare var lidt som sådan nogle indianer i en skov, der havde opfundet et eller andet ritual. Og ja, det er, I er lidt ligesom nogle indianer i en skov, men er der noget galt ved at være det? Man skal da vel også være plads til. Men Alex, prøv en gang at fortælle mig, nu beskriver du dig selv som lotusfar. Hvad får du ud af at være det, eller hvad er det, du henter fra det, siden du bruger det som en del af en stillingsbetegnelse? Altså, nu er jeg generelt set en ret nysgerrig person, og måske godt kan vi gå mod strøm. Og nu har jeg boet i USA i Californien i 15 år til at starte med, hvor man selvfølgelig møder rigtig mange interessante mennesker og får uddannelse og så videre, ikke? Men altså, for mig gælder det om at være nysgerrig, prøve noget andet, mærke efter for sig selv. Altså, jeg prøver ikke at overbevise nogen andre, det tror jeg heller ikke folk, som er angstidsammer og har lotusfølger. Jeg tror ikke, de prøver at overbevise andre om noget. Jeg tror bare, de prøver at kæmpe for at blive hørt, fordi hver eneste gang, det er jo klart, når man er i minoritet, så er det den, der skal kæmpe for at være til stede. Så er det med alle mulige ting i verden, ikke? Altså, det er jo ikke omvendt. Altså, jeg går ikke rundt og latterliggør folk, som fører på hospitaler også. Slet ikke. Jeg vil bare gerne have mulighed for at snakke min oplevelse, og ikke at blive latterliggjort. Og det er det, jeg følte på gamle gjorde. Det kom lidt ud af på en måde, at man blev sådan, hvis du gør det, så er du fandme mærkelig. Altså, sådan, det kunne jo ikke undgås. Alex, er det ikke en meget følsom måde at reagere på et løftet øjenbryn? Nej, det synes jeg faktisk ikke, når man er minoritet. Prøv at spørge black people, prøv at spørge Native Americans, hvordan det er at være minoritet. Altså, det synes jeg er en helt... Altså, det er jo evident. Og jeg vil bare sige en sidste ting i forhold til, at vi i dag er vi jo mere syge nogensinde, at børn og unge har store, store problemer. Så synes jeg netop, som Dennis han siger, at vi skal prøve, måske ikke hvad det optimale er, men vi skal sgu da ind og snakke om, hvad en forbedring af vores unges liv kan være, især babyer. Og det er jo, og når vi snakker evidens, så kan man jo gøre for imod eksperter uenige. Men altså, jeg synes, det er et problem, det vi har med vores samfund, med unge, baby, der bliver født på visse måder. Så synes jeg, det er meget interessant at kigge på nye ting og sige, nå, hvad kunne lotusfødsel gøre? Ren medicin, som Anne Rubio også sagde. Så for mig er det jo no-brainer, hvis jeg har en forælder og siger, jamen, jeg behøver ikke have placenta liggende ved siden af mig i 3 dage eller 6 dage, hvad det er. Men det er mindst for alt blodet tilbage. Alex, glimrende pointe. Der, ikke? Tak for den. Ulrik Jørgensen har jeg med på en telefon. Du er far til 2. Velkommen til dig. Jo, tak skal I have, alle sammen. Eller Anne der. Jeg så også programmet der i lørdags der. Jeg synes også bare, at jeg så sammen med min bror der, og min kæreste, hun var så til noget arrangement sammen med nogle veninder og sådan noget. Men når jeg sad og så det, så følte jeg bare sådan, så er vi bare helt forkerte forældre, eller hvad? Altså, hvorfor følte du dig som forkert forælder? Jamen fordi at... så føler man, så kommer man godt lige lavet om igen, ikke? Føler man, fordi at så sad man og så det der lotusfødsel der, og de der børn rendte rundt. Nu har vi så ikke nogen børn, der var gamle nok på det tidspunkt til at være med til en fødsel, men at de børn løb med rundt til den der fødsel der, og så sad man bare og tænkte, jamen er jeg helt fucked, eller hvad? Eller hvad sker der? Fordi nu, du ikke er lotusfar? Ja, for eksempel ikke. Et eller andet. Nu kommer jeg aldrig været ind på Østerbro, eller hvor alle de der specielle forældre kommer, men sådan nogle situationer, ikke? Der føler man bare, og når jeg kommer rundt ned i børnehaven, og der er sådan noget forældrekaffe der, jamen så har jeg lige brugt en uge på at lave den her kage, eller et eller andet åndssvagt, og jeg har bare ikke tid til det, vel? Altså, vi har så du tager til bæren i stedet for? Ja. Det gør jeg også. Så får de bare en smørkage ned fra den lokale. Jeg tror, alle børn vil løbe skrigende væk, hvis de fik en af mine kager. Altså, så simpelthen for at gøre min tjeneste, så tager jeg forbi Emery's. Ja. Det skal du ikke være ked af. Nej, jamen det er med, altså. Nu, det føler jeg bare, at... Så du oplever faktisk, at programmet shamer dig? Der er en traditionel far. Ja, det føler jeg et eller andet sted. Og jeg føler ikke, at vi har... Jeg aner ikke, hvor fanden... Undskyld udtryk. Jeg aner ikke, hvor de får det der overskud fra. Fordi vi har sat ikke overskud til det. Hverken på betænksbalancen eller på tidsbalancen. Men det er da lidt mageløst. Nu kigger jeg ud i studiet, at et program, der egentlig skal vise forskellige måder at gå til forældreskabet på, ender i et kæmpe slagsmål og en hel masse, der føler sig udskammet og shamed, og det er ligegyldigt, hvilket valg de end har truffet. Hvorfor ender vi her, Dennis? Jeg havde sådan, I rest my case. Altså, det var det, jeg sagde før. Altså, det kan godt være, at Julie føler sig enormt forfulgt over hendes afdeling. Men så er der så nogen, der når de ser det der, føler sig forfulgt i den anden afdeling. Jeg synes, vi skal prøve at tale om det her. Hvorfor fanden gør vi det? Altså, ja, hvorfor føler vi os forfulgte på hver side? Det forsøgte jeg også at rejse Og jeg sidder og griner lidt og siger, jeg synes, det er ulækkert at spise moderkage. Så flagrer forarvelsen op i Julies lejr, fordi det må man ikke sige, for så bliver vi kede af det. Sådan, altså, kan vi ikke prøve at være med at være så følsomme? Nej, vi kan ikke. Skal vi være mindre følsomme? Og det gør jeg, vi er en mand, jeg siger det der. Og det er så dejligt, og det er derfor, vi har brug for mænd, blandt andet. Fordi at vi ikke kun kan føle rundt i det hele. Der er også masser af kvinder, der godt kan. Men det, som jeg synes nemlig er interessant, er det med, hvorfor bliver vi alle sammen kede af det? Hvorfor bliver vi alle sammen støtte? Hvorfor bliver vi alle sammen provokeret? Det gør vi, fordi det her det er pisse vigtigt. Og tilbage til Alex's pointe om, at det kunne også godt være, at vi skulle begynde at se nogle af de kæmpe store problemer, vi har, som hvor starter det her? Hvordan er det, vi tager imod nye sjæle i den her verden? Og det tror jeg ikke, der findes det forældrepar, der ikke har stillet sig det spørgsmål på et eller andet plan. Jo, jeg gjorde ikke. Jeg følte bare. Og det var faktisk det, der også var interessant ved udsendelsen, var, at jeg havde aldrig nogensinde hørt om en lotusfødsel. Og tænkte også på, hvorfor... Jeg havde tænkt super konventionelt. Men når du siger føde bare, så kan man sige, at du valgte en løsning, som lå lige for. Altså den, der var. Ja, jeg reflekterede overhovedet ikke over det. Jeg lagde bare min krop i hospitalscenter. Alligevel. Det er jo et valg at tro på, at der er en hospitalsautoritet, og der er alle mulige ting. Så der ligger jo lige så mange valg i det, men måske nogle nemmere valg, fordi det for dig passede fint med det, der var mainstream. Jamen, jeg følte jo også ved kejsersnit akut. Altså, det har jeg heller ikke haft nogen traumer, fordi jeg var sådan set ligeglad, om ungen blev trukket ud af den ene eller den anden vej, eller næsen. Barnen var helt... Og derfor er det heller ikke, kan man sige, møder som dig, der er mest i klemme, fordi jamen, du har det fint med de valg, du har truffet altid. Nu kommer jeg det helt tvivl, når jeg har den her debat kørende. Altså. Men det er jo i virkeligheden det, som den her far siger, ikke? Han siger, Gud, det har du aldrig tænkt over kunne være vigtigt. Nej, men det er da et godt sted at starte. Lad os alle sammen tænke over, gav vide, hvor vigtigt det er, hvordan vi føder vores børn. Og ikke som, at så skal vi begynde at slå os selv i hovedet med det. Men mere som, at jamen, hvad nu, hvis det her faktisk var meget, meget vigtigere, end vi har gået og sagt? Og jeg tror stadig, vi ligger i kølvandet af den her kvindefrigørelse, og at der er brug for os ude på arbejdsmarkedet. Så det med moderskab, det må ikke være vigtigt. Fordi hvis det var så vigtigt, som det er for mange af os, som det føles, jamen så ville det jo brænde sammen. Og det er jo også derfor, at nogle af de her, som jeg kalder frontløbere inden for området, de får så meget på puklen, fordi de rører ved vores allesammens. Ah, skulle vi nu ikke bare sige, at det ikke var særlig vigtigt? Men alle får jo på puklen. Hvis det sådan, jeg fortæller om min ureflekterede industrielle fødsel med kejsersnit, jeg ammede i et halvt år, og så jublede jeg tilbage på arbejde, for jeg synes faktisk ikke, det var særlig sjovt at være... på barsel. Jeg bryder mig heller ikke om at amme. Så kan du være sikker på, at jeg får så mange tæsk. Jeg har i øvrigt også skrevet det, og jeg har også fået min bank. Altså, det er jo underordnet, hvad du egentlig repræsenterer for en holdning. Men det er ikke helt underordnet, fordi du har gjort noget, som er meget mere acceptabelt af samfundet. Hallo? Vi har tabt lytteren. Undskyld. Nej, han er der endnu, tror jeg. Ja. Hvad siger du, Ulla Jørgensen? Har du en sidste kommentar? Ja, det er præcis. Altså, jeg føler meget det, som Dennis siger, det der med, at kvinder er sådan over for hinanden, at ligesom når mænd sådan kommer kørende i deres ene sportsvogn efter den anden, så føler jeg sådan noget, at det er sådan kvinders område, det er børnene. Det er kvinders sportsvogn. Lige præcis, det er børnene. Ikke? Hvem har den nyeste alufælge? Hvem har den nyeste eller barnevogn? Tak for det, Ulrik Jørgensen. Men lad mig lige høre en sidste kommentar fra dig, Julie Malmhus. Er børnene kvinders sportsvogn? Nej, men jeg tænker i hvert fald, at det er jo en kulturkamp, som jeg også tror, Anne har sagt. Og at grunden til, at det ligesom bliver... det er jo fordi, som du siger, du har taget et ikke-valg, som så alligevel var et valg, men det er jo det valg, som ligesom er det, vi har derude, som er samfundets valg for dig. Det er også derfor, det bliver nemt at sidde og sige i programmet, ej, fordi man bare siger det, som samfundet synes, vi skal sige, at vi skal skynde os lidt og stoppe med at amme og tage ud og arbejde. Og sådan. Det er en holdning, som også er i programmet, ligesom der er flere andre holdninger i spil. Ja, okay, jamen det medgiver jeg. Men bare for at sige, at det her valg, som de her... lotusfødende kvinder tager. Det er en kulturkamp for ligesom at prøve at vise, at der måske er noget andet. Med andre ord, moderskabet og det moderne forældreskab er simpelthen blevet en kulturkamp. Anne Rubi, du har... Det skal fandme være kort. Det er kort. Fordi gud er det ej kvinders sportsvogn. Fordi det er lige præcis at mase et maskulin paradigme ned over det kvindelige. Fordi det, der er kvinders styrke, det er connection. Og det er derfor, det her er så skide interessant. Det bliver sidste ord for dig, Anne Rubi. Tak for din deltagelse. Også tak til dig, Dennis Nørmark, antropolog. Og til dig, Julie Malmhus fra gruppen Favnen Fuld. Du lytter til Radio 24/7. Her i anden time af Anne Jagt har jeg fået besøg af Claus Riskær. Goddag og velkommen til dig. Iværksætter, finansmand, forfatter, du er lidt af hvert. Ja. I sidste time, der debatterede vi moderskab, og der skulle du jo næsten have været med. For det er jo også et område, du har stor erfaring med. Du har 5 børn. Men du har aldrig skiftet en blæ? Jeg har skiftet en blæ, men jeg ved godt, at jeg engang har sagt, det er en gammel historie, det her. Det var jo et interview, jeg holdt på Ibiza med en journalist fra BT. Og efter at have holdt et ekstremt langt interview, så kom det der sidste spørgsmål på vej ud af døren. Og du ved godt, det er der, hvor man har paraderne nede. Og når man har paraderne nede, så siger man sådan en løs bemærkning på vej ud af døren. Og jeg tror, jeg fik sagt på det tidspunkt, ved du hvad, altså det der med... blive skift og sådan noget, det har jeg sgu outsourcet. Og det blev så selvfølgelig hovedrubrikken på BT, og løftet videre ind i Godmorgen Danmark, hvor jeg sad og skændtes med filminstruktøren Anne-Grethe Bjarup Riis. Ja, som blev meget, meget voldsomt opvisset. Og så fik jeg sådan en lejlighed til at tænke lidt over min holdning, egentlig var til det, jeg havde sagt. Og selvfølgelig er man fælles om tingene, men jeg tror nok, det jeg sagde, det var egentlig noget mere med, hvor er manderollen, og hvor er pigerollen, og hvor er identiteter, og hvor er man? Og jeg synes, man skal, der er også nogle forskelligheder, man skal respektere hos hinanden. Og, det, og så røg vi lidt over i fødselsdiskussioner og den slags ting. Hvad er det for eksempel for forskelligheder? Jamen, jeg synes bare lidt, altså det som det hele, altså hele den der åndssvage diskussion endte jo sådan set med, og det var derover, hende og jeg fejrede flæsket på en anden, som en gammel sag nu. Men den er jo stadig aktuel for så vidt, at vi kommer til at diskutere fødsler. Og nu har jeg haft sådan en stamcellefirma, hvor vi har opsamlet navlesnors blod, således at man kan gemme stamcellerne. Jeg solgte det i 2008. Men så jeg har haft mere med fødsler at gøre, end de fleste faktisk regner med. Og der, jeg synes alligevel, altså, når man går i aktiv fødsel, altså, det erklæres jo ligesom, når du går i aktiv fødsel, så ved pigerne godt, det er jo der, hvor det sker. Det er et relativt kort tidsrum, faktisk. Den aktive fødsel, det er jo der, hvor fosteret er på vej ud, hvor du aktivt føder. Og der var det bare, jeg sagde, jeg synes, at jeg vil jo meget gerne være, og har været sammen med min kone på hospitalet, og stået og holdt i hånd og nusset og sådan noget. Men jeg synes bare, lige der, hvor man presser barnet ud, der synes jeg måske, det var meget okay, at man smod udenfor, og lod hende gøre det som en meget, meget privat ting. Altså, i andre kulturer går pigerne væk selv og sætter sig bag et træ. Der er sgu ikke andre, der kigger på det. Og så er der en gren mellem tænderne. Ja, altså, så er der en gren mellem tænderne. Kommer hun tilbage? Ja, med barnet på armen, ikke? Og altså, jeg synes, at vi engang skal passe på, at vores forfølgelse af korrekthed og ligestilling, og vi har fælles ejerskab til ting, vi laver, ikke fuldstændig overrumpler og overmander nogle ting, som sådan set også skal værnes om. Og for mig, der er mit forhold jo altid været til min kone og kæreste. Det er romantik, og det er kærlighed, og det er sex. Og sådan et blodigt skød. Det er fucking ubehageligt at tænke på, simpelthen. Jeg vil simpelthen ikke noget med det at gøre. Så står de og siger, at man kan stå op ved hovedgæret og kigge ned, og sådan noget, og siger, jeg kan jo så høre, hvad der sker på pokker, ikke? Og det er bare en anden scenografi, end jeg ser min pige i. Og jeg bliver sgu egentlig også lidt bange, bliver tro, lidt nervøs, og hvor skal jeg gribe ind, og har hun det godt, og så er helt andre mekanismer, der træder i kraft. Så summen på det hele, det blev, at jeg kom med en udtalelse, som på en eller anden måde var, kunne gælde ind til debat på det tidspunkt. Det der med, at du kalder kvinder for piger, kan din kæreste godt lide det? Altså, en god kvinde er en pige også, ikke? Det ved jeg ikke. Jeg troede, en pige, det var en, der var teenage. Ikke engang var teenage. Er det for femigakket for dig? Hør det her. Altså, jeg har ikke noget imod. Jeg har ikke noget imod, at du finder drengen i manden. Jeg synes godt, det er meget okay. Og så også i orden, du finder pigen i kvinden. Jeg ser mere manden og kvinden som det, sådan, den institutionelle relation. Altså, hvordan tingene ligesom er kridtet op på banen. Mens drengen og pigen, de laver noget andet. Men en pige kan da ikke være fræk. Altså, jeg synes ikke, vi skal gå ind i, hvad der er frækt og ikke er frækt. Et langt liv har lært mig, at under omstændigheder, at frækhed har ikke noget at gøre med alder. Så meget ligger helt stensikker. Så det har ikke noget med frækhed at gøre. Jeg mener ikke, at jeg med ordet pige ønsker på nogen måde at tale om, hvorvidt man er fræk og ikke er fræk. Jeg ligger med det udtryk, at man er, der er en eller anden grad af uspolerethed og åbenhed og beredvillig omstilling. Man er omstillingsparat, og man er at læse, altså, det er fransk ord, vi kan finde på dansk. Altså sådan, tilbagelænet. Ja, ja, man kan tilpasse, og agile, tror jeg, det hedder. Ja, det er så det engelske. Det er det samme. Det er gode ord, som bare ikke er på dansk på samme direkte måde. Så der ligger ikke i det noget som helst andet end, at jeg kan godt lide selv også en gang imellem at tilkæmpe mig de egenskaber og kæmpe dem tilbage igen. Fordi at det gør altså, at du får en større bevægelighed. Og jeg synes, det er godt en gang imellem, du kæmper dig ud af sofaen og ud af væk fra skrivebordet og pibetobakken og den store konjak. En ting, som undrer mig, og som jeg er ret nysgerrig efter, og som du kan give et svar på, det er, hvordan bliver man ved med at kunne rejse sig? Fordi du har om nogen haft et karriereforløb, som har været sådan lidt bumpet, altså lidt op og ned og så videre. Hvordan evner du altid at komme tilbage? Jamen altså, jeg tror, at det har noget at gøre med, at man må indse, hvad det er for et teater, man opererer i, og hvad det er for et valg, man har lavet i sit liv med det, man gør. Jeg valgte jo på et meget tidligt tidspunkt, altså jeg kom jo helt ud fra venstrefløjen, og var derude jo, skal vi sige, disruptive, kan man sige, og brød op med samfunds... Husk på, folk glemmer jo, at jeg voksede op i Flower Power-tiden. Jeg var 13-18 år fra 68 til 73, lige midt i Flower Power, og jeg var i puberteten. Det glemmer folk jo lidt. Hvorfor glemmer de det? Jamen, det ved jeg sgu ikke, fordi det er nogle gange som om, for at tro, at man er jo sådan en bankmand eller sådan noget. Det er jo ikke. Jeg er opvokset i kunstnerhjem for pokker, en fluxuskunstner, og havde min pubertet på skrammelejepladser og SF-rygegrupper i midt i Flower Power-tidens absolutte guldalder, 68 til 72. Det er det. Men hvorfor endte du så ikke i kartoffelrækkerne og sidder og sutter birkesaft i dig? Det var mere fordi, at jeg på et tidspunkt følte, at nu kunne det være nok med ikke at have en krone, ikke? Og så synes jeg nu, at du skulle holde op det her simpelthen. Og så startede jeg så bare en anden ting, men det ideologiske gods, jeg bare med mig, var jo hele tiden, at det var, jeg vil gerne stå alene, så jeg kunne lave de ting, jeg følte var de rigtige, ukompromitterede. Og derfor, når du stiller det spørgsmål med modgang og nedgang og tilbagegang, hvad det hedder alt sammen, det er jo klart, at når du laver ting hele tiden, ligesom angriber det, man kalder det bestående, for at lave nye ting, så er du konstant uvenner med nogen. Og hvis du ser, hvad jeg har lavet, jeg har lavet 12-13 virksomheder over årene for radio og tv og stamceller og informationsvirksomheder og biludlejning og you name it, altså jeg har lavet rigtig mange ting. Og hver gang er det jo lavet på en ny måde. Og det betyder, at du får mange uvenner. Og der måtte jeg på et tidligt tidspunkt indse, så da jeg startede min karriere, og jeg ligesom fik de første invitationer, jeg blev inviteret ned i en VL-gruppe, hvor jeg kædede mig så rædselsfuldt meget, at jeg simpelthen ikke anede, at jeg skulle stoppe med mig selv. Jamen, jeg kunne ikke se det for mig. Der sad en hel masse filialdirektører for Sydbank. Nej, det gjorde der ikke. Der sad faktisk folk højt på strå, kan man sige. Men det er ikke det, der var problemet. Problemet bliver, at det bliver klub. Og hvad er problemet i en klub? Problemet i en klub, det er, hvis du sidder og snapser den og drejer rødvin sammen og taler om kællinger. Ja, det gør man så ikke engang, eller hvad med altså business og muligt andet. Så sker der det. Pludselig så kommer en hen og tager det siden der og siger, du Claus, det der, du laver derovre, det er ikke så godt for os. Kan vi ikke finde ud af et eller andet sammen på en eller anden måde? Altså, det ender jo med, at man sådan handler tingene af. Jeg forstår godt i et lille land, at erhvervslivet skal lave handshakes med hinanden og få ting til at fungere. Men lige præcis, når du taler innovation, nu taler jeg ikke forretningsmand, jeg taler innovation, der er det et andet game. Der er det krigsskuepladsen, du er ude på. Men der burde du da ellers være en gave til enhver VL-gruppe. Ja, som sådan altså, en granat, der bliver kylet ind i forsamlingen af slips. Nå, jamen, det tror jeg sådan set også. Altså, men det er bare det, du må være opsat på, at du så kører et andet løb. Det er disruption, det er opbrud. Og dermed må du også, og så kommer svaret til spørgsmål, hvad indstillet på, der kommer nederlag. Og det er du så forberedt på. Og når nederlaget så kommer, så bliver du nødt til at vurdere det, hvad arten af det, hvordan det er opstået, hvad er baggrunden for det. Så skal du bagefter vurdere, hvad din egen andel i det. Du er altid selv en andel i det også. Altså, du skal bare finde ud af, hvor var det lige, jeg kvarede mig her? Og hvor meget kvarede mig? Og altså, var det fedt eller ufedt, skal jeg lave det om? Og så er der endelig alt det, som du bare ligesom må samle op på bloggen. Og jeg har jo fået de ultimative nederlag, altså jeg er blevet smidt i spjældet, altså for at lave en virksomhed og lave en fond, hvor jeg skød penge ind og trak nogen ud, eller forsøgte, og det måtte jeg ikke, og så røg jeg pludselig i spjældet. Og så kan du gå rundt og sige, nå jo, men altså, skal du så blive aggressiv og sur og negativ og opbygge en anden kynisme i forhold til omverdenen og sådan en afvisning af alting. Og der har jeg så bare valgt i et nederlag som det her, som vel er det ultimative nederlag, tror jeg, for de fleste mennesker. Der har jeg bare valgt at sige, at det er bare et tabslag. Altså, der var ingen grund til at diskutere det. Det er bare et tabslag. Så men hvilket nederlag har egentlig været det ultimative eller det største for dig? Jeg tror ikke, du kan tale om en bestemt ting. Jeg tror måske mere, det er sådan en serie af ting. Og jeg må altså, hvis jeg endelig personligt skulle sige, sådan, hvor du, hvis du sådan skal tiltrække banen op på, hvor når vi begynder sådan at gøre regnbrættet, og hvor er det akkumulerede største tab. Det er ikke enkelt ting. Der er ikke nogen af dem, der er betydningsfulde. Dem er jeg kommet over og har lagt bag mig og fået dem, altså work around dem. Men hvis jeg sådan skal akkumulere det og sige det samlet set, så må jeg jo nok sige, at alt det her har jo givet en eller anden form for restløshed og en eller anden form for omstilling hele tiden af de givne rammer, som har været svære at forholde sig til. Og det har haft en eller anden pris i privatlivet, som jo så også er blevet tilsvarende mere restløst. Nogle vil nok kalde det dynamisk, men jeg tror måske, at man retligt skal sige, at det, der er dynamisk, kan jo også godt gå over og have en restløshed over sig. Så der er en eller anden pris, du betaler. Den har så jo nogle fordele koblet på sig. Jamen, altså, fordi savner du det livslange forhold? Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg tror heller ikke på det, vil jeg gerne sige. Jeg tror ikke på det. Jeg synes, det er rigtigt, at man går efter det, men jeg tror ikke på det i moderne tid. Altså, folk lever i dag til de 100 år, og at man møder en anden i gymnasiet. Jeg ved, min første kæreste i gymnasiet kom sammen ind i 7 år. Altså, gud bedre det, hvis jeg havde været gift med hende i dag. Altså, det er jo det er helt vanvittigt tankegang i virkeligheden. Så det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at man skal være i nogle serielle faste relationer, og jeg elsker at kærester, og har altid haft lange, lange kæresteforhold og koneforhold og sådan noget, jeg har gift et par gange. Og jeg synes, man skal have de her lange stretches sammen, så man kommer ind under huden, og man giver det indhold. Altså pulser indhold ind i tilværelsen i forhold med ens kæreste eller ens kone. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Men det største nederlag, har det været den pris, du har måttet betale personligt, også for nogle af dine forretningseventyr, som er kollapset? Og der er ikke så meget af mine, altså det overdriver man altså lige lidt. Altså der er faktisk ikke så meget, der er kollapset. Altså jeg har jo haft et kollaps, som kom tilbage i starten af 90'erne med en ejendomskoncern, der gik ned, fordi vi røg ind i ejendomsmarkedet problemstilling, og der mistede vi en virksomhed der. Og det var jo sådan set det, som ligesom gav det, man kalder et nedbrud. Var det Akkumulator Invest? Ja, det hedder Akkumulator Invest dengang. Ikke? Men altså, så glemmer jeg, altså bagefter blev der lavet 5 år senere, der og CyberCity, der blev solgt for 500 millioner med 200 ansatte. Og efter det, i øvrigt, så lavede jeg jo andre 3-4 virksomheder, jeg lavede Hjemmehjælp, hvor der er hundredvis ansatte i dag. Jeg lavede CopyGene, som er stamceller. Altså, jeg har lavet musikvirksomheder. Altså, der var lavet 3-4 virksomheder siden da, som alle sammen kører. Er der noget, du ikke kan lave forretning på? Jamen, jeg laver ikke forretning. Husk på det, jeg laver ikke forretning. Altså, jeg får hele tiden forslag om at lave forretning. Og der er en meget stor forskel på at være iværksætter, forretningsmand og være innovator. Så jeg altid siger, en iværksætter, det er en, der laver en pølsevogn om til 10 pølsevogn. At han kører noget for 90 øre og sælger det for en krone. Det er princippet en iværksætter. En forretningsmand. Altså, den rettidige omhu. Altså, altså, det er en forretningsmand, der laver den der model med pølsevognen, ikke? Jamen, det er Espenaden, det er jo en pølsevogn. Altså, F.M. Møller Mærs, det er en pølsevogn. De laver ikke andet end, altså, helt ligegyldige gamle industrigrene med olie og sejler rundt og supermarked og alt muligt pjat, som er, der ikke er en skid innovation i. Det er simpelthen en stor pølsevogn. For lige at få det på plads, sådan set. Så det er forretning. Innovation, det er jo mere, når du går ud og laver noget, der ikke er lavet før. Hvor du siger, her er et eller andet udviklingsrum, som ikke er fyldt helt ud nu. Og hvor du rammer det svære punkt, hvor du endelig ikke må finde noget selv, så går det altid galt. Du skal derhen, hvor alting sådan set er klart. Det er bare ikke kombineret rigtigt endnu. Du lytter til Radio 24/7. Mit navn er Anne-Sophie Hermansen, og vi er i gang med anden time af Anne Jagt. Jeg har besøg af Claus Riskær, og vi har været lidt rundt omkring indtil videre. Nu skal vi i gang med også at diskutere et af dagens aktuelle emner, nemlig Inger Støjberg og politikens satiretegning. Politikken havde jo i høj grad moret sig i går med at tegne Inger Støjberg i færd med at hænge døde mennesker på sit juletræ. Jeg synes, vi skal lave lidt billedanalyse. Der er mig, Claus. Værsgod, her har du en kopi af gårdsdagens tegning. Og chefredaktør Anne Mette Svane fra Politikken, hun er ude og fortælle, at det her, det er jo bare satire. Og de tester jo bare, at det ligger i satiretegningens natur, at den går til grænsen. Er det her over din grænse? Jeg synes slet ikke, den går over grænsen, den her. Altså, jeg synes, det er i, altså, det her, det er jo Charlie Hebdo. Altså, det er Canard en Genet i Frankrig, så har den været på forsiden, simpelthen. Altså, det her er ikke engang særlig brutalt. Det er en fuldstændig passende karikatur af en politisk debat, der på spidsen, og den hører til i presserummet, og vi har faktisk fået lidt af den. Og jeg synes ikke, man kan gøre andet end at smile af den. Altså, det er jo satirens karakter, at den skal i frok og sætte magteliten og hvad den foretager sig. Og det gør man mange gange med en tegning, så meget mere effektivt, end man gør med de 1000 ord. Altså, jeg undrer mig jo lidt over, at den er i Politikken. Fordi jeg er sådan set enig med det, du siger. Altså, at selvfølgelig, så skal vi også i høj grad have satiren også som korrektiv til den politiske debat, og som måske også går ind og udfordrer og etablerer nogle nye nuancer og dimensioner. Og det, som tegningen konkret går på, det er de nye regler for familiesammenføring, der vil betyde, at for nogle mennesker, så vil deres familie tvinges til adskillelse i 3 år. Men ikke desto mindre, så ser vi en Inger Støjberg, der står her med en tændt tændstik. Hun har pyntet op med Dannebrogsflag. Og så hænger der så en flygtning. Jeg går ud fra, at han er død. Og du siger, det er Charlie Hebdo, men apropos Charlie Hebdo, kan man ikke også undre sig lidt over, at Politikken ikke vil vise Mohammed-tegninger og har mod til også at være kritisk over for religiøse dogmer, men dehumanisering af en borgerlig minister, det synes man bare er skide sjovt. Altså, det ene er, jeg er meget nødt til at starte Mohammed-tegningsdiskussionen, fordi så er vi altså ude i noget, der tager tid her. Så vi har en halv time. Ja, men jeg synes ikke, vi skal tage den lige nu. Altså, der er andre ting, som og det er så indevendt og drejet. Altså, det her er en karakteristik af en kynisme i dansk politik, som griber om sig. Vi er et samfund i dag, hvor det bliver mere og mere jeg og mig og mit og mig. Det hele er efterhånden meget, meget ateistisk. Altså, det hele bliver materialiseret, fokus er på ens hverdag og ens praktikaliteter. Og det er presset af tiden og tidspres og økonomi, og folk skal leve to for at betale og alt det der. Det, vi skal huske på lidt, det er, altså, vi har altså også nogle værdier, og vi skal altså også kunne se os selv i øjnene i den sidste ende. Og i Danmark har vi altså en fornem tradition for, at vi altid opfører os ordentligt. Det har vi simpelthen altid gjort. Vi var nogle af de første i starten af det sidste århundrede, 1911-15 stykker, hvor vi havde jødefejderne, hvor vi ligesom gav plads til jøderne i danske samfund, som er de første faktisk. Vi åbnede op for Ungarn, flygtninge, indlucerede dem folk fra Tjekkoslovakiet. Vi åbnede op for folk, der rejste ud af Pakistan, Tyrkiet og puttede dem ind på arbejdsmarkedet. Altså, vi har sådan set været et åbent land. Men hvad er der så sket, siden vi er kommet hertil? Jamen, det er frygt og dumhed. Og frygt og dumhed er en dårlig, dårlig følgesvend, når man skal lave det rigtige. Og det er endnu værre, når vores politikere, som skal være dem, der faktisk holder frygt og dumheden lidt i øjnene, altså siger til folk, tænk lige om, altså nu skal vi lige gøre det rigtige. Når de så også gør det, fordi de er opportunister, politiske opportunister, så har vi altså skredet. Og skredet ser vi jo nu, tager nogle helt nye dimensioner, fordi det du har her, det nu tager vi noget moralsk på det her holdning, man har. Men vi begynder også nu at tale om noget mere systemmæssigt, meget mere problematisk, fordi den samme minister går så ud i går med en, jeg troede fandme ikke, jeg havde været forkert på tv, jeg begyndte at se indslaget igen, jeg troede simpelthen, jeg havde været forkert. Så har jeg hører en dansk minister, en dansk regering sige, at she doesn't give a shit, hvad Folketingets ombudsmand har givet en kritik af den måde, man har tilrettelagt en annoncekampagne på. Og det er klart, hvis vi nu er derhenne, at det politiske system på Christiansborg begynder at underminere de demokratiske institutioners egne kontrolinstanser, som vi møjsommeligt har lagt på plads i det her land, og som er kopieret over hele jorden simpelthen. Det er jo kopieret over alt de her institutioner. Hvis de bliver undermineret, fordi at vi ikke har tillagt disse institutioner særlige sanktionsmuligheder, at man bare gør det politisk, så begynder vi at se det skred, som gør, at jeg altid er bange for magten. Fordi så begynder vi at se, hvad det er, magten kan gøre, når magten begynder at blive umoralsk. Jeg læser lige et par sms'er op. God underholdning. Claus Risgaard Petersen, født 24. april 55 i København, er en bedrageridømt dansk iværksætter og erhvervsmænd, og nu belærer han så om god moral. Ja, du nikker bare. Det gør jeg, du faktisk. Jeg har altså fantastisk moral. Jeg har ikke lavet noget moralsk, jeg ikke kan stønne på. På noget tidspunkt overhovedet i mit liv. Hvorfor kom du så i fængsel? Jeg sagde jo, da dommen faldt, så sagde jeg, anerkender man juridisk kvavsigendom på den måde, man har skruet det sammen på. Men jeg afviste, at det var rimeligt at gøre det. Jeg gad ikke komme med en længere udlænding omkring Hegel og Schopenhauer, fordi det så står folk af. Men ud fra et holistisk synspunkt, et helhedssynspunkt. Læser du meget tyske idealister, Hegel? Nej, det gør jeg ikke. Jeg læser alt muligt. Men man skal være opmærksom på, at når man tager en mand, der har lavet en virksomhed og lavet en fond, og har tjent sin egen penge og lavet fonden, og man bagefter, når han har tjent nogle penge, forsøger at klappe ham af på en teknisk transaktion, så kan man godt gøre det. Juraen var god nok. Så jeg har aldrig nogensinde sagt, at dommen var forkert, man kunne gøre det, men jeg anerkender ikke dommen. Den var umoralsk. Jytte skriver her på sms'en, jeg kan ikke forstå, at Danmark sætter landets dygtige og mest begavede folk i fængsel. Det gælder Claus Risgaard og i øvrigt også Glistrup. Ja, Glistrup er en politisk dom, og det var Øre Brixtoft også. Og en eller anden gang bliver der ryddet op i det der. Peter Brixtoft, det var drukkenbold, og han skulle sanktioneres af sine vælgere. Det var en uanstændighed at smide ham i spillet flere gange. Han er en skidesød fyr. Og er han blandt din helte? Nej, han er ikke gennem min helte. Altså, jeg ser på ham ligesom, det er den danske araber. Altså, det er igen en, der skal hænges og udstilles og miskarikeres. Fuldstændig forkert. Glistrup blev klapjagtet af Nina Hansen med lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvor man har lavet et justitsmord, efter min mening. Og Glistrup vil få oprejsning. Her er den virkelige intellektuelle kraft, der fører til det, der i dag er Dansk Folkeparti. Det er ikke Pia Kjærsgaard. Hun er hjemmehjælper. Hun har gjort det meget godt, fordi hun er hjemmehjælper. Og så når man hjemmehjælper, så tager man ikke nogen store chancer, så skal alt sgu nok køre godt. Men den store ideologiske fanebærer, han der skabte det der, han der skabte de ideologiske brud tilbage i starten af 70'erne, hvor vi tænkte i de baner, som senere førte til det, der er blevet Dansk Folkeparti. Det var Glistrup. Han var den ideologiske kraft, den transformerende tankegang. Men hvorfor er han så ikke en helt? Jamen, det bliver han da også. Hold da kæft. Men altså, hvad har vi i dag for store ideologiske tænkere? Jeg ved ikke, hvad vi har i dag. Altså, jeg mener, ideologien og filosofien har jo trange kår i et samfund, som er skåret ned til 140... Det er blevet til Excel-ark. Men hør, 140 karakterordene køber det kommet ned på. Ikke? Til tweet. Når vi skal være rigtig uheldige. Men jeg tror, at vi ser en... Der kommer en reversionisme her. Altså, jeg fornemmer, at den unge generation, der kommer op, vil begynde at se lidt på hele det virtuelle virkelighed, de er en del af digitalisering. Jeg tror, at det vil blive i frokassart, at man på en eller anden måde måske skal begynde at gå tilbage i den analoge virkelighed, begynde at gribe fat i nogle af de analoge værdier. Og derfor så tror jeg altså også, folk, de vil blive ved med at læse bøger. Og for guds skyld, bare de bliver ved med at læse bøger, så skal vi nok forrette det op. Hvad er den sidste bog, du har læst? Jeg har lige læst i nat en bog om amerikansk udenrigspolitik, som var chokerende. American Foreign Policy and Their Thinkers, en der hedder Anderson. Og den var på 300 sider. Og jeg kan jo anbefale den til folk, fordi hvis de læser den, så får de altså... Så stemmer de ikke, eller hvad? Jeg vil sige, hvis de gør det, så begynder man altså pludselig... og det er faktisk lidt træt, fordi jeg lå og læste den klokken 3 i morges, fordi... Du ser godt ud. Jeg kan fandme love det, jeg føler mig ikke sådan indvendig, fordi jeg læste den der bog der, og jeg tænkte, ej, nu holder jeg sgu op med det. Men jeg bare draget længere og længere ind i den, hvordan han sådan redegjorde for, hvordan NATO bliver brugt, og... hvad det er, sådan NATO har drejet sig over til at blive. Jeg sad hele tiden og sagde, hvad fanden er det, hvad er det, vi er en del af efterhånden? Så jeg synes, der åbner sig nogle arkitekturer, vi skal se på, som er vigtigere end at micromanage en flygtningekrise, som kan gøres smartere og kan micromanages på en betydeligt mere effektiv måde. Jamen, hvad vil være løsning, apropos, på flygtningekrisen? Altså, hør nu her, altså, på tidligere kriser, der har det jo været institutioner netop som FN eller NATO. Hvor de hen i dag? De er jo fuldstændig derangeret. Jo, men altså, vi er nødt til at... Altså, det er jo klart, at vi har jo et pres, som er opstået og porøse ydergrænser på EU og den tyske annoncering af, at alle er velkommen. Og det har altså givet et big bang, kan man sige, i tilstrømning. Og vi er jo klart nødt til at sortere, hvad er det for noget, der kommer. Og det er klart, altså grundlæggende folk, som har brug for sikkerhed, mad, varme og tryghed. Altså ligger inden for naturloven, skal vi sige, grundsubstans. Det er altså det naturlovs filosofi, vi taler her. Det er det helt basale. Og det er også menneskerettigheder. Der er det sådan, hvis de banker på vores dør, så bliver vi nødt til at åbne døren og lukke dem indenfor. Det er en del af vores kristendom. Det er en del af vores danske kulturgrundlag. Vi har ikke noget valg, ganske enkelt. Så skal vi til at diskutere, hvordan fanden vi så løser det. Men vi har ikke noget valg moralt set. Det ligger helt fast. Så er der forskellige lykkejæger, der forsøger at komme med i strømmen for at få en bedre tilværelse. Og det er klart, de skal sorteres fra. Så det hele er et eller andet teknik med nogle modtagelsescentre, og dermed jo ved at få legnet op og gå videre, om ikke får det løst. Vi skal have løst det her. Så vi får sorteret dem for, skal vi sige, æbler og pærer sorteret på det rigtige tidspunkt, ned når de kommer ind. Og så skal vi have omfordelt de andre hurtigst muligt i Europa. Den omfordeling skal jo så være jævn, og det er jo det, man taler om. Og der skal man bare huske på en ting, det er... Du kan jo ikke begynde for helvede at omfordele tilstrømning af flygtninge, der skal i arbejde og integreres til de sydeuropæiske økonomier, som har ungdomsarbejdsløshed på mellem 40-50%. Det er jo en vanvittig tanke. Og i øvrigt så hele Sydeuropa er ikke de naturlige modtagere af dem, fordi man har i Sydeuropa et langt bedre balance befolkningsmæssigt imellem generationerne. Det vil sige, alderskurven er ikke for skudt, som den er i de nordlige Europa, i Tyskland, Skandinavien, England, Holland. Hvor vi føder for få børn. Vi føder simpelthen for få børn. I Danmark føder vi 1,6 børn per fødedygtig kvinde. Vi skal føde 2,1 for at vedligeholde generationen. Og det vil sige, at hver år mister vi 12-15.000 danskere. Og så kommer vi så til svaret. Det er jo så... Og det er også det, Merkel har set. Fordi tyskerne skal bruge omkring 500.000 mennesker om året. 500.000 bare for at fylde op. Og det har tyskerne set. At hvis man tror, at det er bare barmhjertighed, fordi hun er gammel østeuropæer. Keep thinking, hun er smart. Så vil jeg sige undskyld for anden verdenskrig. Hey, come on. Hun er smart pigen der. Og hun har set, det er sgu smart det her. Fordi du skulle spørge, tyskerne har været nede og holde seancer i Spanien, hvor der er store arbejdsløse for at trække arbejdskraft til Tyskland, til budt mandsættelse og bolig og alt muligt. Det de holder op med nu. Nu tager de dem bare. Og en ting, du skulle spørge, det er, hele fucking Amerika er altså fyldt med flygtninge. Altså, det var det, der lavede Amerika. Stor del af Australien. Der er, man skulle spørge, dem der flygter, og dem der lykkes at flygte, det er pretty much the smart guys. Det er formentlig alfa-hannerne, der får løbet afsted med deres familier, mens taberne sidder dernede og bliver skudt og smadret nede der, hvor de er. Og alfahænderne, de er gode at avle på. Det taler ikke avl her. Jeg taler om integration. Fordi i virkeligheden, så kunne det her vendes til en helt anderledes fremadrettet, konstruktiv politik, hvis den her tossen her ikke var minister. Men eller... det er jo lige præcis de unge mænd, der ellers bekymrer mange. det ser du ja jævnligt, altså skriverier om, blandt andet også på Facebook, at de står og er ikke kun nuttede med brune øjne, men meget af den dårlige integration i Danmark, det er jo også en regning, der bliver sendt til de unge mænd. Hvis du kigger på sådan noget som Nørrebro og statistikker for skolerne, der viser det næsten 42% af de drenge, der går ud af 9. klasse med anden etnisk baggrund, de kan ikke læse, skrive og regne. Vi har jo ikke i Danmark en særlig god tradition for faktisk at integrere lige præcis os. Drenge og unge mænd. Altså, drenge har i det hele taget et problem. Det er jo pigerne, der kører. Det ved du også godt. Altså, nu kender jeg ikke lige... Jeg er meget nødbegyndt at tage statistikker, før jeg har alle statistikkerne. Og jeg tror, hvis du tager drenge i det samme sociale lag, i det samme område, og begynder at kigge på deres tal, og begynder at måle graden af analfabetisme, så vil jeg gerne se, hvad det egentlig er for nogle statistikker. Så jeg nægter at gå ind i den diskussion, før jeg har den fuldt oplyst. Ganske enkelt. Du får mig ikke mere på den din pind. Den vil jeg ikke hoppe på. Jeg ved godt... Men du anfægter dig vel ikke, at der er problemer med integration i Danmark? Nej, men jeg anfægter sgu da. Jeg kender dig jo. Jeg har siddet i spjældet. Jeg har alle mine udlændingevenner, jeg har siddet i spjældet med i 5 år. Jeg kender dem da. Og de er jo fyldt af en dårlig oplevelse for deres barndom. De er blevet ekskluderet. De er blevet marginaliseret. De er blevet tyranniseret myndigheder og blevet rigtig skide dårligt behandlet, mange af dem. Men det er den måde, vi laver vores resocialisering på, og finder unge kriminelle på. Og det er en anden diskussion, jeg vil gerne tage en anden dag. Men grundtanken, når vi nu taler om folk, der kommer her, altså den her regering, hvis der sad en ordentlig regering, så vil den sige, hør noget her, vi mangler i forvejen 12-15.000 mennesker i Danmark om året. Nu laver vi det store vækstprogram. Det, der hedder 2020-planen. For en gang skyld en 2020-plan, der giver mening. Nu laver vi en plan, hvor de næste 5 år, der vil vi integrere 100.000 nye mennesker i Danmark, som er erhvervsdygtige, og som vi kan få glæde af, og som kan genskabe økonomiske vækst her i landet. For vi mangler dem godt, dammit. Vores velfærdssamfund bryder sammen, uden vi har dem, fordi vi kan ikke betale for de gamle. Og så laver man en kæmpe plan, hvor man tager alle de der forbandede ejendomme, der ligger over i udkantsdanmark, som de vil have penge i stedet for. Låsby Svendsens barakker. Hold nu kæft, der ligger 10.000 af dem. Og så begynder man at lave modrejeprogrammer og siger, kom nu her med jeres familie, slask over her. Her er en konto nede i byggemarkedet, jeg skulle selv bygge det om. Altså, herregud, så svært er det ikke at sætte en dør op, og det kan der folk der godt finde ud af, hvis de er smarte nok. Det lyder som en skidegod idé. Ja, ja, sådan. Og så går man i gang med det samme. Og det der integration, altså, så sørger man for, at de kommer sammen, så de er 3-4 stykker, bor tæt på hinanden, så de kan hygge sig, og så er der nogle danskere. Og så, det er da ikke sikkert, det er danskerne, der har ret. Jeg har da set nogle af de danskere, der udtaler sig, fordi de der jyske provinsbyer, de ligner sgu da nogen, man tror, der fandme bor på måneden simpelthen. Hvad fanden snakker vi om? Det er jo helt vanvittigt at høre, hvad de står og siger. Så det kan godt være, det er dem, der er galt på dem. Det er ikke nødvendigvis de der syre, der kommer. Men du er faktisk i gang med udkants Danmarks redning. Og du så siger, jamen vi kan jo lige præcis lave integrationsprojekter for mange af dem, der kommer herop. Yeah. De kan i stand sætte bygninger. Måske kan man også sætte gang i en skrantende restaurationsbranche. Ja, det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe vækstbrugelse. Så man ikke skal spise, hvad hedder det, friteret bølgepap, yeah, når man kommer til yeah, Vesterhavet. Yeah. Så der er faktisk nogle muligheder der. Ja, det er en vækstpakke. Det er en vækstpakke. Fordi... Hvorfor skriver du ikke om det? Jeg kan sgu ikke sidde og skrive med. Hvis jeg siger det her, kan du bare citere et eller andet sted. Jeg er andet lavet end det her. Men essensen er, at det er en vækstpakke, det her. Hver krone, du giver de her flygtninge, dem æder de op og bruger til byggematerialer at bygge om. Det at spise og leve og bygge, det er simpelthen direkte vækstinducerende på økonomien. Dansk vækst er i fucking nul, okay? Eller tæt på, har været det i umindeligheder. Og så kommer en dårlig nyhed. Den bliver ved med at være det. Ikke? Altså færdig. Altså den europæiske økonomi kan ikke vækste. Det ved enhver tosse. Fordi der er ikke noget at vækste på. Og det vil sige, hvis vi da overhovedet kan integrere folk, der kommer, finde de gode af dem. Og det behøver ikke at have doktorgrader. De skal bare være ordentlige mennesker. De skal bare screenes på deres personality. Ikke på deres uddannelse. Det er jo en vanvittig tankegang. De skal screenes på én ting. Who are they? Are they nice people? Kan vi lide dem? Altså, og så skal de... Hvordan vil du vurdere det, om de er ordentlige mennesker? Det har vi folk, der kan holde op for pokker. Vi ansætter den her psykolog. Vi har psykologer og sociologer. Laver noget Rorschach-test. Hold op. Altså, ja. Altså, nu, det glæder... Klasker en moderkage på et stykke papir. Du skal læse, hvad du ser her. Ja, ved du hvad, altså, det kan vi altså rigtig, rigtig godt finde ud af. Og selvfølgelig kan vi finde ud af, hvad er for nogle folk, hvad er der situation. Har de en mor eller barn med, og deres familie, og hænger de sammen, og hvad går det hele ud på? Og selvfølgelig skal vi bare tage de interviews, de screenings, og finde ud af, okay, de her, de er sgu gode nok. De går ikke ud og laver masse mor i gaderne og alt muligt andet, og de kommer, fordi de gerne vil bestille noget afsted ind med dem. Hvad gør vi så med de andre? Så er der jo nogen, vi sorterer fra, fordi vi screener ordentligt. Og der er det klart, der vil jo komme nogen, vi kan se, de har nogle problematikker, de er ikke velidentificerede. Vi ved ikke, hvor de præcis kommer fra. De har nogle profiler, som er mistænkelige. De gryder igennem nogle psykologitest, som afslører dem osv. Og så siger man måske, okay, det her det er problematisk. Dem holder man så ned i opsamlingslejrene, indtil man ligesom kan finde ud af, hvad der skal ske med dem, og så sender man dem kort og godt retur. Ikke en faldskærm, men i en bus. I den her time har jeg haft, og det har jeg stadig, besøg af Claus Riskær, og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fået så mange sms'er, som vi har fået den her time. Anette, hun skriver, jeg er imponeret. Jeg troede, at Claus Riskær bare var en egoistisk svindler. Det viser sig, at han har dybder og mange gode moralske meninger. Hilsom og ønsker ham god vind. Jeg er også overrasket. Jamen altså, det er folk, der kender mig, er altså ikke så overrasket. Og jeg synes, jamen, det kender dig jo også. Jo, men nej, men altså, det er ikke rigtigt. Jeg laver radioprogrammer med mig, så har vi den samme reaktion. Men altså, jeg har ikke tid til at rende rundt og markedsføre mig selv. Og have en t-shirt, hvor der står, jeg er altså god. Nej, der er ikke tid til. Jeg kommer her på Radio 24-7, fordi jeg har sådan en kærlighed til projektet. Jeg kan godt lide projektet. Jeg synes, det er det rigtige, der er lavet her. Det er talk radio. Jeg kan godt lide dem, der arbejder herinde, og de går lidt uden for banen, og jeg kan godt lide, at vi har noget andet end DR. Jeg holder også meget af DR, skal jeg så sige. Jeg er en gammel DR-dreng. Altså, jeg holder rigtig meget af DR. Men jeg kan også godt lide det her, og det kan de gode drenge, det er garanteret også. Det her, det bliver sidste ord for Claus Riskær. Timen, den er gået. Du har lyttet til Andejagt. Og lige om lidt, så er der nyheder. Du lytter til Radio 24-7. Om lidt er der nyheder.